ติกะนิเทศปกินกะติกะอัจฉติกะอุปาทาธิติกะ744รูปที่เป็นภายในเป็นอุปาทายรูปนั้นเป็นไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นอุปาทายรูป745รูปที่เป็นภายนอกเป็นอุปาทายรูปนั้นเป็นไนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอุปาทายรูป746รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอุปาทายรูปนั้นเป็นไนโพธพายตนะและอาโปธารูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทายรูปอัจฉติกะอุปาทินติกะ747รูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนั้นเป็นไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ748รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนั้นเป็นไนอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์และชีวิตินทรีย์หรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรสายตนะโพธัพพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ749รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนั้นเป็นไนสัทธายตนะกายวิญญาตวจีวิญญาตระหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรสายตนะโพธพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออัจฉติกะอุปาทินุปาทานิยติกะ750รูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน751รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไนอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์และชีวิตินทรีย์หรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรสายตนะโพธพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน752รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไฉนสัทธายตนะกายวิญญัติวจีวิญญัติโลหุตตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรสายตนะโพธัพพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอัจฉติกะอนิทัศนติกะ753รูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้754รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่เห็นได้นั้นเป็นไฉนรูปายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเห็นได้755รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นไนสัทธายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้อัจฉติกะสัปปติฆะติกะ756รูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไน จักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่ากระทบได้757รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไฉนรูปายตนะโผฏฐัพพายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ากระทบได้758รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นไฉนอิทถินสีกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้อชัตติกะอินทริยติกะ759รูปที่เป็นภายในเป็นอินทรียรูปนั้นเป็นไฉนจักขุนสีกายินสีรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นอินทรียรูป760รูปที่เป็นภายนอกเป็นอินทรียรูปนั้นเป็นไฉนอิทถินสีปุริสินสีและชีวิตินสีรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอินทรียรูป761รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอินทรียรูปนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอินทรียรูปอัจฉัตติกะณมหาภูตติกะ762รูปที่เป็นภายในไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูป763รูปที่เป็นภายนอกเป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไฉนโพธัพพายตนะและอาโปธาตรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นมหาภูตรูป764รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูปอัจฉัตติกะณวิญญัตติกะ765รูปที่เป็นภายในไม่เป็นวิญญัตติรูปนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นวิญญัตติรูป766รูปที่เป็นภายนอกเป็นวิญญัตติรูปนั้นเป็นไฉนกายวิญญัตและวจีวิญญัตรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นวิญญัตติรูป767รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นวิญญัตติรูปนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นวิญญัตติรูปอัจฉัตติกะณจิตตสมุฏฐานติกะ768รูปที่เป็นภายในไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน769รูปที่เป็นภายนอกมีจิตเป็นสมุฏฐานนั้นเป็นไฉนกายวิญญัตและวจีวิญญัตหรือแม้รูปอื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะโผฏฐัพพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุลหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตารูปอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานที่เกิดจากจิตมีจิตเป็นเหตุมีจิตเป็นสมุฏฐานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ามีจิตเป็นสมุฏฐาน770รูปที่เป็นภายนอกไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานนั้นเป็นไฉนอิทถินสีปุริสินสีชีวิตินสีชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะโผฏฐัพพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุลหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตารูปอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานที่ไม่เกิดจากจิตไม่มีจิตเป็นเหตุไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอัจฉัตติกะณจิตตสหภูติกะ771รูปที่เป็นภายในไม่เกิดพร้อมกับจิตนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เกิดพร้อมกับจิต772รูปที่เป็นภายนอกเกิดพร้อมกับจิตนั้นเป็นไฉนกายวิญญัตวจีวิญญัตรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเกิดพร้อมกับจิต773รูปที่เป็นภายนอกไม่เกิดพร้อมกับจิตนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เกิดพร้อมกับจิตอัจฉัตติกะณจิตตานุปริวัตติติกะ774รูปที่เป็นภายในไม่เป็นไปตามจิตนั้นเป็นไฉน จักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นไปตามจิต775รูปที่เป็นภายนอกเป็นไปตามจิตนั้นเป็นไฉนกายวิญญัติและวจีวิญญัติรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นไปตามจิต776รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นไปตามจิตนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นไปตามจิตอัจฉติกะโอราริกติกะ777รูปที่เป็นภายในเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ778รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉนรูปายตนะโผฏฐพายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ779รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉนอิทธินทรีย์กวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดอัจฉติกะสันติเกติกะ780รูปที่เป็นภายในเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้781รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปไกลนั้นเป็นไฉนอิทธินทรีย์กวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล782รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไฉนรูปายตนะโผฏฐัพพายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้ปกิณกะติกะจบวัตถุติกะพาหิระจักขุสัมผัสสัสนวัตถุติกะ783รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส784รูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไฉนจักขายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส785รูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไฉนโสตายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสพาหิระจักขุสัมผัสสัชชาเวทนายณวัตถุติกะ786รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ787รูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไฉนจักขายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ788รูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไฉนโสตายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณพาหิระโสตสัมผัสสัสนวัตถุติกาธิติกะ789รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัสของคานสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส790รูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสนั้นเป็นไฉนกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส791รูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสนั้นเป็นไฉนจักขายตนะชิวหายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสพาหิระกายสัมผัสสัชชาเวทนายณวัตถุติกาธิติกะ792รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ793รูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณนั้นเป็นไฉนกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ 794รูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณนั้นเป็นไฉนจักขายตนะชิวหายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณวัตถุติกะจบอารัมมณติกะอัจฉติกะจักขุสัมผัสศาสนาปรัมมณติกะ795รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัส796รูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไฉนรูปายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัส797รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไฉนสัทธายตนะกวริงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสจักขุสัมผัสชาเวทนายนารัมมณติกาทิติกะ798รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณ799รูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไฉนรูปายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณ800รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไฉนสัทธายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณอัจฉติกะโสตะสัมผัสสัสนารมณติกาทิติกะ801รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของโสตะสัมผัสของคานสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัส802รูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของกายสัมผัสนั้นเป็นไฉนโผฏฐัพพายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกายสัมผัส803รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัสนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวริงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัสอัจฉติกะกายสัมผัสสชาเวทนายนารมณติกาทิติกะ804รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณ805รูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของกายวิญญาณนั้นเป็นไฉนโผฏฐัพพายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกายวิญญาณ806รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณอารัมมณติกะจบอายตนะติกะพาหิระณจักขายตนะติกะ807รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นจักขายตนะนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขายตนะ808รูปที่เป็นภายในเป็นจักขายตนะนั้นเป็นไฉนจักษุใดเป็นปสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นจักขายตนะ809รูปที่เป็นภายในไม่เป็นจักขายตนะนั้นเป็นไฉนโสตายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขายตนะพาหิระนโสตายตนะติกาทิติกะ810รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโสตายตนะไม่เป็นคานายตนะไม่เป็นชิวหายตนะไม่เป็นกายายตนะนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายายตนะ811รูปที่เป็นภายในเป็นกายายตนะนั้นเป็นไฉนกายใดเป็นปสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นกายายตนะ812รูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายายตนะนั้นเป็นไฉน จักขายตนะชิวหายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นกายายตนะอัจฉติกะนรูปายตนะติกะ813รูปที่เป็นภายในไม่เป็นรูปายตนะนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปายตนะ814รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปายตนะนั้นเป็นไฉนรูปใดเป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่ารูปธาตุบ้างรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นรูปายตนะ815รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นรูปายตนะนั้นเป็นไฉนสัทธายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปายตนะอัจฉติกะนสัทธายตนะติกาทิติกะ816รูปที่เป็นภายในไม่เป็นสัทธายตนะไม่เป็นคันธายตนะไม่เป็นรสายตนะไม่เป็นโผฏฐายตนะนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นโผฏฐายตนะ817รูปที่เป็นภายนอกเป็นโผฏฐายตนะนั้นเป็นไฉนปฐวีธาตุนี้ชื่อว่าโผฏฐัพพธาตุบ้างรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นโผฏฐัพพายตนะ818รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโผฏฐัพพายตนะนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นโผฏฐัพพายตนะอายตนะติกะจบธาตุติกะพาหิรณะจักขุธาตุติกะ819รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นจักขุธาตุนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขุธาตุ820รูปที่เป็นภายในเป็นจักขุธาตุนั้นเป็นไฉนจักขายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นจักขุธาตุ821รูปที่เป็นภายในไม่เป็นจักขุธาตุนั้นเป็นไฉนโสตายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขุธาตุพาหิรณะโสตธาตุติกาทิติกะ822รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโสตธาตุไม่เป็นคานธาตุไม่เป็นชิวหาธาตุไม่เป็นกายธาตุนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายธาตุ823รูปที่เป็นภายในเป็นกายธาตุนั้นเป็นไฉนกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นกายธาตุ824รูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายธาตุนั้นเป็นไฉนจักขายตนะชิวหายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายธาตุอัจฉติกะนรูปธาตุติกะ825รูปที่เป็นภายในไม่เป็นรูปธาตุนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปธาตุ826รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปธาตุนั้นเป็นไฉนรูปายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นรูปธาตุ827รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นรูปธาตุนั้นเป็นไฉนสัทธายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปธาตุอัจฉติกะนสัทธธาตุติกาทิติกะ828รูปที่เป็นภายในไม่เป็นสัทธธาตุไม่เป็นคันธธาตุไม่เป็นรสธาตุไม่เป็นโผฏฐัพพธาตุนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นโผฏฐัพพธาตุ829รูปที่เป็นภายนอกเป็นโผฏฐัพพธาตุนั้นเป็นไฉนโผฏฐัพพายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นโผฏฐัพพธาตุ830รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโผฏฐัพพธาตุนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นโผฏฐัพพธาตุธาตุติกะจบอินทริยติกะพาหิรณะจักขุณทริยติกะ831รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นจักขุณสีนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขุณสี832รูปที่เป็นภายในเป็นจักขุณสีนั้นเป็นไฉนจักสุใดเป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นจักขุนสี่833รูปที่เป็นภายในไม่เป็นจักขุนสี่นั้นเป็นไฉนโสตายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขุนสี่พาหิระนโสตินะตริยติกาทิติกะ834รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโสตินสีไม่เป็นคานินสีไม่เป็นชิวหินสีไม่เป็นกายินสีนั้นเป็นไนรูปายตนะกวริงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายินสี835รูปที่เป็นภายในเป็นกายินสีนั้นเป็นไนกายใดเป็นประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นกายินสี836รูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายินทรีย์นั้นเป็นไฉนจักขายตนะชิวหายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายินทรีย์อัจฉัตติกะนะอิทธินทริยติกะ837รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอิทธินทรีย์นั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอิทธินทรีย์838รูปที่เป็นภายนอกเป็นอิทธินทรีย์นั้นเป็นไฉนสวดทรงหญิงเครื่องหมายประจำเพศหญิงกริยาหญิงอาการหญิงสภาพหญิงภาวะหญิงของสตรีรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอิทธินทรีย์839รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอิทธินทรีย์นั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวริงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอิทธินทรีย์อัจฉัตติกนะปุริสินทริยติกะ840รูปที่เป็นภายในไม่เป็นปุริสินทรีย์นั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นปุริสินทรีย์841รูปที่เป็นภายนอกเป็นปุริสินทรีย์นั้นเป็นไฉนสวดทรงชายเครื่องหมายประจำเพศชายกิริยาชายอาการชายสภาพชายภาวะชายของบุรุษรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นปุริสินทรีย์842รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นปุริสินทรีย์นั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวริงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นปุริสินทรีย์อัจฉัตติกนะชีวิตินทริยติกะ843รูปที่เป็นภายในไม่เป็นชีวิตินทรีย์นั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นชีวิตินทรีย์844รูปที่เป็นภายนอกเป็นชีวิตินทรีย์นั้นเป็นไฉนอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตินทรีย์แห่งสภาวธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้นรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นชีวิตินทรีย์845รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นชีวิตินทรีย์นั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวริงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นชีวิตินทรีย์อินทริยติกะจบสุขุมรูปติกะอัจฉัตติกะนกายวิญญัติติกะ846รูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายวิญญัตินั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายวิญญัติ847รูปที่เป็นภายนอกเป็นกายวิญญัตินั้นเป็นไฉนความเข้มแข็งกิริยาที่เข้มแข็งด้วยดีภาวะที่เข้มแข็งด้วยดีการแสดงให้รู้ความหมายกิริยาที่แสดงให้รู้ความหมายภาวะที่แสดงให้รู้ความหมายแห่งกายของบุคคลผู้มีจิตเป็นกุศลมีจิตเป็นอกุศลมีจิตเป็นอัพยากฤตก้าวไปอยู่ถอยกลับอยู่แลดูอยู่เหลียวดูอยู่คู่เข้าอยู่หรือเหยียดออกอยู่รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นกายวิญญัติ848รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นกายวิญญัตินั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวริงการาหารรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายวิญญัติอัจฉัตติกนะวัจจีวิญญัติติกะ849รูปที่เป็นภายในไม่เป็นวัจจีวิญญัตินั้นเป็นไฉน จักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นวจีวิญญัติ850รูปที่เป็นภายนอกเป็นวจีวิญญัตินั้นเป็นไนการพูดการเปล่งวาจาการเจรจาการกล่าวการเป่าร้องการโฆษณาวาจาวจีเพศของบุคคลผู้มีจิตเป็นกุศลมีจิตเป็นอกุศลหรือมีจิตเป็นอัพยากฤตนี้เรียกว่าวาจาการแสดงให้รู้ความหมายกริยาที่แสดงให้รู้ความหมายภาวะที่แสดงให้รู้ความหมายด้วยวาจานั้นรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นวจีวิญญัติ851รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นวจีวิญญัตินั้นเป็นไนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นวจีวิญญัติอัจฉัตติกนะอากาศธาติกะ852รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอากาศธาตุนั้นเป็นไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอากาศธาตุ853รูปที่เป็นภายนอกเป็นอากาศธาตุนั้นเป็นไนอากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่าช่องว่างธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งมหาภูตรูปสี่ถูกต้องไม่ได้รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอากาศธาตุ854รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอากาศธาตุนั้นเป็นไนรูปายตนะกวริงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอากาศธาตุอัจฉัตติกนะอาโปธาตุติกะ855รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอาโปธาตุนั้นเป็นไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอาโปธาตุ856รูปที่เป็นภายนอกเป็นอาโปธาตุนั้นเป็นไนความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอาโปธาตุ857รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอาโปธาตุนั้นเป็นไนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอาโปธาตุอัจฉัตติกนะรูปัสสะละหุตาติกะ858รูปที่เป็นภายในไม่เป็นละหุตารูปนั้นเป็นไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นละหุตารูป859รูปที่เป็นภายนอกเป็นละหุตารูปนั้นเป็นไนความเบาความรวดเร็วความไม่เชื่องช้าความไม่หนักแห่งรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นละหุตารูป860รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นละหุตารูปนั้นเป็นไนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นละหุตารูปอัจฉัตติกนะรูปัสสะมุทุตาติกะ861รูปที่เป็นภายในไม่เป็นมุทุตารูปนั้นเป็นไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นมุทุตารูป862รูปที่เป็นภายนอกเป็นมุทุตารูปนั้นเป็นไนความอ่อนภาวะที่อ่อนความไม่แข็งความไม่กระด้างแห่งรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นมุทุตารูป863รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นมุทุตารูปนั้นเป็นไนรูปายตนะกวริงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นมุทุตารูปอัจฉัตติกนะรูปัสสะกัมมัญญตาติกะ864รูปที่เป็นภายในไม่เป็นกัมมัญญตารูปนั้นเป็นไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นกัมมัญญตารูป865รูปที่เป็นภายนอกเป็นกัมมัญญตารูปนั้นเป็นไนความควรแก่การงานกิริยาที่ควรแก่การงานภาวะที่ควรแก่การงานแห่งรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นกัมมัญญตารูป866รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นกัมมัญญตารูปนั้นเป็นไนรูปายตนะกวริงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นกัมมัญญตารูปอัจฉัตติกนะรูปัสสะอุปัจจยติกะ867รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอุปัจจยรูปนั้นเป็นไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปัจจยรูป 868รูปที่เป็นภายนอกเป็นอุปจารรูปนั้นเป็นไฉนความแรกเกิดแห่งอายตนะเป็นความเจริญแห่งรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอุปจารรูป869รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอุปจารรูปนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปัจจยรูปอัจฉติกนะรูปัตสันตติติกะ870รูปที่เป็นภายในไม่เป็นสันตติรูปนั้นเป็นไนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นสันตติรูป871รูปที่เป็นภายนอกเป็นสันตติรูปนั้นเป็นไนความเจริญแห่งรูปเป็นความสืบต่อแห่งรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นสันตติรูป872รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นสันตติรูปนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นสันตติรูปอัจฉติกะนรูปัสสะชรตาติกะ873รูปที่เป็นภายในไม่เป็นชรตารูปนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นชรตารูป874รูปที่เป็นภายนอกเป็นชรตารูปนั้นเป็นไฉนความชราความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความเสื่อมอายุความง่อมแห่งอินทรีย์ของรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นชรตารูป875รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นชรตารูปนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นชรตารูปอัจฉติกนะรูปัสสะอนิจจตาติกะ876รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอนิจจตารูปนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอนิจจตารูป877รูปที่เป็นภายนอกเป็นอนิจจตารูปนั้นเป็นไฉนความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกความทำลายความไม่เที่ยงความหายไปแห่งรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอนิจจตารูป878รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอนิจจตารูปนั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอนิจจตารูปอัจฉติกะนกวลิงการาหานติกะ879รูปที่เป็นภายในไม่เป็นกวลิงการาหานนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นกวลิงการาหาน880รูปที่เป็นภายนอกเป็นกวลิงการาหานนั้นเป็นไฉนข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อนมสดนมส้มเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ที่พึงกินทางปากขบเคี้ยวกลืนกินอิ่มท้องซึ่งมีโอชาเป็นเหตุให้สัตว์ในสถานที่นั้นๆดำรงชีพอยู่ได้รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นกวลิงการาหาน881รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นกวลิงการาหานนั้นเป็นไฉนรูปายตนะอนิจจตารูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นกวลิงการาหานสุขุมะรูปติกะจบรวมรูปหมวดละ3อย่างนี้ติกนิเทศจบ